بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور قسم آهي طور سينا جو قسم آهي لکھيل کتاب قرآن کریم جو جيڪو کليل دفتر ۾ تحرير ٿيل آهي قسم آهي بیت المعمور جو بیت المعمور جو مختصر تفسير چيبي آهي त सते आसमान ते बैतुल्लाह जी सिध में मलाइकनि जी इबादगाह खे बैतुल मामूर चइजे थो अल तफ़सीर मज़हरी والسقف المرفوع والبحر المسجور कसम आहे बुलंद आसमान जो कसम आहे हरियल समुंड जो ان عذاب ربك لواقع बेशक तव्हांजे रब जो अज़ाब ज़रूरु ईंदड़ आहे ما له من دافع انہیں کے کو بھی دفع کندر نہ ہے يوم تمور السماء مورا یعنی آسمان چنگی طرح پھرندا وتسير الجبال سيرا جبل چنگی طرح سیر کندا فويل يومئذ للمكذبين وہ ندی کوڑن لائے ویل ہندو الذين هم في خوض يلعبون وہ مانو راند روند میں مشغول آہن يوم يدعون الى نار جهنم دعا ان دی جہنم جی باہدا ہکو ڈئی انہن کے ذکیو ویندو هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہ وہ باہ آہے جنکے تہاں کوڑو سمجھنا ہوا افسحر هذا ام انتم لا تبصرون چاہی سہر آہے یا تہاں کے کچھ دسن میں نتو اچے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون تہاں جہنم میں داخل تھو पोइ तव्हां उन में सब्रु करियो या न सब्रु करियो ॿई पासा तव्हां लाइ बराबरि आहे तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾिनी वेंदी ان المتقين في جنات ونعيم बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं नेमतुनि में आहिनि فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم یہ خوش آهن ان تي جيڪو کين سن رب عطا ڪيو آهي ۽ سن رب کين جهنم جي عذاب کان بچايو كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون تمام کھاو ۽ پيو بنا ڪنهن تڪليف جي انہی سببا جو تہاں عمل کندا ہوا متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین ہموار تختن تے ٹیک دے صفوں بدی وہندڑ ہوندا ائی اسیں انہن کے وڈ نکھن وارن حورن سان جوڑا بنائیندا تھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ائی جن مان ایمان آندو ائی انہن جے اولادن ایمان آن میں سنن تابعداری کئی اساں انہن جو اولاد انہن سان ملایو ائی اسیں انہن جے عملن ماں کاب شے گھٹ نہ کندا سی ہر کافر ائی فاسق پنجے کیل عمل لائے ذمہ دار آہے وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون ائی اساں انہن بیشتن جے میون ائی پکل گوشتن میں وقتن فوقتن اضافہ کندا سی جیکو پان پسند کندا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم اوے بشت میں حکمے سان شرابا طہورا جا پیالا وٹھنا نہ ان میں اجائی بک ہوندی نہ ان میں کو گناہ ہوندو ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون ۽ انن جي چوڌاري خدمت لاءِ انن جا غلام هندا گويا کي پوشيده موتي آهي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اوه بيشت ۾ هڪ ٻئي کي سامهون ٿي هڪ ٻئي کان خبرچار پڇندا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين اوه چوندا بيشڪ اسين هن کان اڳ ۾ پنهنجي گھر ۾ خوف زده هئاسين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم پوءِ الله تعالى اسان تي احسان فرمايو ۽ اسان کي دوزخ جي عذاب کان بچايو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اسان هن کان اڳ ۾ سندس عبادت ڪندا هئاسين بيشڪ اهو احسان ڪندڙ باجارو آهي فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون پوءِ رسول عربي توهان نصيحت ڪريو छो त तव्हां पंहिंजे रब जी नेमत सां न काहिन आहियो ऐं न मजनू आहियो काहिन उहो माण्हू आहे जेको गुज़िरियल ज़माने जूं मख़फ़ी ख़बरूं यानी ॻुझियूं ख़बरूं पंहिंजे गुमान सां ॿुधाए حضر مفردات تفسير جلالين و تفسير مذهري ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يا اوه کافر چون تھا يو رسول عربي شاعر آهي ۽ اسين ان لاءِ زماني جي انقلاب جو انتظار ڪريون ٿا قل تربصوا فاني معكم من المتربصين رسول عربي توهان فرمايو توهان انتظار ڪريو بيشڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ڇا انن کي سندن عقل ائين چون ٿا يا هي سرکش ماڻهو آهن ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون يا هي چون ٿا رسول عربي قران كريم کي پان ٺايو آهي بلڪه هي ايمان ٿا آني فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين پوءِ ڀلي ته اهڙي ڳالهه ٺاهين جيڪڏهن هي سچا آهن ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ڇا اهي بنا خالق جي پيدا ڪيا ويا يا اهي پاڻ خالق آهن ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ڇا انن آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو بلڪ اهي يقين نٿا رکن ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ڇا انن وٽ توهان جي رب جا خزانا آهن يا اهي پاڻ خود مختار آهن ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين يا انن وٽ ڏاڪڻ آهي جو ان تي اهي غيب جون ڳالهيون آسمان تان ٻڌن ٿا پوءِ ڀلي ته انن جو ٻڌندڙ پوءِ واضح دليل پيش ڪري ام له البنات ولكم البنون ڇا ان کي يعني الله کي نياڻيون آهن ۽ توهان کي پٽ آهن ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون يا توهان انن کان تبليغ جي عوض اجورو گھرو ٿا پوءِ اهي چٽيءَ ۾ زير بار آهن ام عندهم الغيب فهم يكتبون ڇا انن وٽ علم غيب آهي اهي ان کي لکن ٿا ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يا اهي ڪنهن سازش جو ارادو رکن ٿا پوءِ جن ماڻهن کفر ڪيو اهي پاڻ سازش ۾ گرفتار ٿيندا ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون ڇا انن جو الله تعالى کان سواءِ کو معبود آهي الله تعالى انن جي شرڪ کان پاڪ آهي وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ۽ جيڪڏهن اهي آسمان مان ٽڪرو ڪرندڙ ڏسن ته چوندا اهو گھاٽو वसंदड़ ककर आहे। فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون पो तव्हां उन्हनि खे छॾे ॾियो हेसि ताईं जो इहे उन ॾींहुं यानी क़यामत खे पहुचनि जंहिंमें इहे बेहोश कया वेंदा। يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون उन ॾींहुं उन्हनि जी रिथ उन्हनि तां का शइ दफ़ा करे न सघंदी ऐं न उन्हनि जी मदद कई वेंदी। وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ऐं बेशक ज़ालिमनि लाइ उन खां पहिरीं बि दुनिया में अज़ाब आहे واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم رسول عربی तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम मुताबिक़ सब्र करियो ऐं बेशक तव्हां असांजी हिफ़ाज़त में आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे रब जी तस्बीह ऐं तहमीद करियो जॾहिं तव्हां उथो था। ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ऐं राति में उनजी तस्बीह करियो ऐं तारनि ग़ाइब थियण वक़्त बि उनजी तस्बीह पढ़ो।